su ko defee suñ ko waxtaanee mën naay tuut. waaye mboolo mi mu ànd ak fas yi mu ànd xëy yeeg jaas yi moo ko bañ loo. waaw loolu la ko jaay. ki ñu naan jumanjët yi dox fii web maliyam naan laa ilaha illa allah ak italibiyam laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah su yemoon ci laa ilaha illa allah kat kenn du ko wax dara. waaye dem ba maliyam kenn gis raay bi gis buum gi romb raay bi wuti wuti wuti wuti wuti Bamako mu ne ko dum ñu ne bëggul mu ne ko wari ñu ne tubaab mu ne Libi ñu ñu daanewu mu ne taji ku tooñ lu mu jotee tubaab bi ko fi def. tubaab bi moo réew mi ba noppi xanaa kay fa liggéeyul xelam waaye ki nga xam ne dafa dikk dàq sa mbalaw bi dàq ba si ba ki nam tuddati la jor dégg nga Jerry Jar ma nekkoon Kajor moo jàpp ko rey dégg nga am Albury Ndiaye mu génne ko réew mi dégg nga ki doon doomi Mabal Semmati mu dikk génne ko Saloum mu dugg Hangali ki ne liggéey bi xeggal xam ne fi mu nekk buur yépp sakkan na leen pexe mu war na buural ëpp doole sakk ak buumam nag na gannaaw fi mu ne réew mi ci sama loola ne nga dem da dëggu nga ci si pël rek fu mu ji dañoo takk buum ca baat ba teg ko ci gën a fas di ko dawal ba mu daanu mu da ko wat ana ku tooñ yàlla du far ku tooñ ak ñeneen ak ñeneen tudd naa ñeneen nag waaye yaa ngi ko jël ci bande bi kon nag yenn ñeneen ñu dama koy dama leen di sutural. ma ne ko Cheikh Abdoulaye Jilane moo jihaat dégg nga ngiram de mu ne ma waaw ma ne ko rey kan rey reyluhut kan reylu Cheikh Amad Tidiane moo jihaat mu dégg nga ngiram de mu ne waaw ma ne ko reyluhut kenn reyut kenn reyu ko gaañut kenn gaañu Serigne Touba moo jihaat reyut kenn reyu ko reyluhut kenn reylu ko ñun dañoo jihaat. ñee nag dégg nañ ñu ne yonte yàlla moom ma dee jàng nañ ko sax ci kii bi yonte yàlla moom ma dee ba mu nexee Màkka fu doon xeex fu doon jihaat ñu ne nag loola moo di jihaat yonte yàlla moom man Màkka la jihaat ba jàpp ay jaam dem Medina jàpp ay jaam ba am doole Sahir lor gi ko waa Màkka de lor nag waaye alayhi salaam Diouf de ah ak sa ñu wax ne yonent bi de daana ji da ko defee woon ak Medina ñi ci def fu leen déggal baat yu ñaaw déggal leen ay yàq yu ñaaw mu ne fayu fayu ak jihaat bokkut saa ba yam baxoon Màkka ñuy wàcc te bëgg a dem fekk ko Medina te mënagu ñooy dem na leen bàyyam doon def ak ñi xandoon ak bàyyam moom la dégg ci Medina mu naqari ko lool te man ta dem mag ndax bëgg da xeex ak bayam xalal yu ñu jël ci ñoom mu dégg nag ne bayam xedd na am njëgg mu ne kon nag nañ leen taj nangu ñu seen njëgg ma fayekoo ko xalal yu ñu jël ci saaba yooyale indi ko ci suñ biir su ci ñu mën a jot baax na su ci ñu mën a jot bayam xandul cër yi ndax bëgg da xeex ak bayam bayam dégg na ko dal di tàmbali daqas nag ne fëgg ndënd nag ne acc leen dana ma dana xam ne maa ko jur dal di jëmlu loola rek njëgg ma sax raw nañ di waaye nag moom ci boppam dikk naa ak dooleem nag waaye bañ dajeree fañ dikk na ko sa bopp bayaa ngi nii soo bayaa ko def nag neexut ko nag waaye nag ah nañ dawal leen bëri na ku ne dawal leen waaye mën leen hàkkal leen bañ koy càtt su ko yëgu su ko fekkee woon yomb may leen déet jëgal leen nii waaye bëbba rek lañ koy am njañ leen di woon kon kii fu doon fayu jihaatu doon moom fekk na mu jàpp ay jaam jaar mooy baatub la ilaha illallah ak leer ga mu àndal nga tudd ko xam ne leer ga kum tabbi ci yow xajjanu muy sa kër leeru baatu la ilaha illallah jëm jëm tabbi hajj na muy kër rek kër ba mu tabbee ci yow kera ngay dugg hajj na ma ni géej yëpp benn la géej yëpp saf xorom géej di nekk Amérique ak bi nekk Sénégal benn la li ngay wax nii béyti bi ma ni géej yëpp benn la géej bi nekk Sénégal gi du demee Amérique doo ñëwee def sa xorom benn la mu ni Seydou Moukhtar Makhassa xattu ba radda bala kon loolu nga wax day day fekk wax mu jëlee mooy géej gi mu naan rek géej googu yow ci ngay waxe kon jërëjëf géej gi genn la du ñaari géej du ñetti géej ñii tuutale naan sama sëriñ ni sama sëriñ naa kii ni sama sëriñ ko dañ yëgu na ñoo bokk benn pays bu ñuy waxee sama dajeeg benn sëriñ bu xam ne gàmm guñ ma xooxoon ci gàmm yi ku ñu wax Aliou Sakho moo di seen waxkat ma dajeeg moom nag ci gàmm gu ñu jox ko mekkoro bi gannaaw buñ jàngee kaamil yi benn bi jox Alhaji Mbaare mi waxtaan ak nit ñi jox keneen mu waxtaan nit ñi jox ma ka ma ko jox nag moom xam ma ne ko yow day xam nga ci man la waaye sa bokk yii ñoom xamuñu ma kon nag jaru doon dama ko jox waaye nag gannaaw jox nga ko ma ko ma wax ci taan ci tuuti mbokk mi ñoo Alhaji Aliou Sakho nag ndax mu ngi fi ñu ne waaw mu ngi fi waaw dégguma ci rajo la waaye dégg naa ñu ne am na lu mu wax la mu wax nag dama ko cay jajji dañ ne tariqa bu ci gën mu ne Cheikh Tidiane déedéet na ne wedda salaatul fatiha wedda salaatul fatiha mooy lan mooy astaghfirullah la ilaha illallah allahumma salli ala sayyidina boo demee ci jawhar ba jawhar ba taasu ku may baatu la ilaha illallah yaay leeru gu mat gi yaay wuru su duraar wi yaay lu mën a do rek baat di lay taas di waxtaan foofu nag di waxtaan foofu ba dem ci alquran wax ci la na ko defee ba ma delloo makkri bi ñu ne ma sëriñ bi dee na na xanaa sëriñ tuba la firil alquran ak sëriñ bi booba yebu jom ni man fii mu ne ma jóg dem nga ne lan mu ne ma xanaa dama ne sama ne jaay borom tuba moo la firil alquran ma ne ko déedéet firilu na ko de waaye ci ker kara nam la laa yéeg nag ba di ci wax damay wax moo de alif lam mim lif lam mim ma ne man day laaj naa ko ay for yu bari waaye wala ulama bil murad yi rek lañ may wax te loolu du prix yàlla lim sakk te bëgg doomu aadama xam ko nekk ci téere bi lépp lu mu def ci téere bi soxla nañu firil ko ñi xamul arab bi kon liif gi liifu allahu la junje laam gi laamu jibril la junje mim mi mimam yont yàlla moo mën la junje mu ne nag kon liif lii bawu ci man laam jaar ci jibril mii mii wàcc ci mohamad mii saalikal kitaabu la rayb fi allahu akbar mu ne ma waaw waaw loola tax ma ne xanaa bay sëriñ tuba moo la firil alquran ma ne ko ci kerkaraan bi dee laa xiig ba di ko wax kon loolu le moo jut saalikal kitaab dem ci wala laaxiratu xayru lakk mine loola dem ci waylu ni musalile la sinan salatin sahona yurahona wa yam nahona mahona wa yam nahona jumahona julli day fóri ñu ngi koy firilee seeni taalibe xaaye ay njëfandu njëfandu yi nga sàkkal sa bopp day taxu yàlla wax ay kaleeraaki hindieki dabaaki jaaxaay ak yileer yooyu taxu yàlla wax yenda yu yàlla digu ci lakk kenn njëfandu yim la jox nga xam ne da nga fees dellu ki njëfandu la la ne bëri julli bu leen ko xaaye kenn ku ci ne la ko ci war na ko jox mu def nang ko ko sant ma def waye nak li ngeen do jandu jëfëndu yeen sëriñ daara yi bëgg seen jëfëndu jambar yi ngeen bala ñu bala ci seen talibé yi motax ngeen firé ko non way xam ngeen né do mom dem nak ba sëri manop yu waji jël dala jëm dik na ma sëriñ na nga tudd mané ko Moussa mo sant mané ko ci sama fogo na na ak ci ci sé da wax nga wax waw man sëriñ bi da nga ma fekke laaj gu xamné dama ko laaj laaj kan man ma ci wone ma dégg ci say wax nay suma la ko laajé dama ko mané ko bismillah fa kullu man sa'alani falyajib lu waj lay rek tontam ni mané ma dama jang illa yakhadallahu ma lam yakuni sëriñ Touba ko wax dama jang mulki akbar min mulki la Cheikh Bakhar Jilan mu ko wax dama jang qaddami ala riqabi awliya yi Cheikh Tidiane mu ko wax tudd alhaji Ibrahim lu mu wax tudd alhaji Ahmed Demmi lu mu wax wax ko ba mu lay lu mat juróom ñaari nit mané ko mané ma loolu nag moo ma jaaxal man ma cee dëggal kenn man ma cee wedd kenn te bokkuñu wax mané ko barakallah laaj nga fa mat a laajee laaj nga lu mat a laaj laaj nga la mën nañu bari góor ñoo ñu doon wax mané ma mané ko kenn ku ci nekk ci pay la taxawoon ba xam ne pay ba moo laaj wax ja waaye du jëmam jëm bu wax ci wàccee pay ba rek xem ak ñëpp booba semoor a fi ma ne ko seeta semoor mi ku mooy yóbbu ci barab falaay signé ne la demal boo demee la wax ànd naa ci ñuy ne kenn ku ci nekk la mu wax fa mu ko waxee la ko yàlla signé le ne ko nangu naa la waaye nag pay ba mu taxaw moo ko ko may waaye bu ko wàccee nag xem ak ñëpp kon pay bi benn pay la góor gu ci mas a yëg rek am loo wax te loo waxee nag dëgg na duñ kàffara seen wax duñ wax dëgg waaye nag su ko defee nag ñun nit nag ñu dañu xam ne dañoo bëri lu ñu réeree lool moo tax ñu bëri lu ñu weddi lool moo tax mu bëri lu ñu gëm lool te dara newu ci bëri loo gëm lool te dara newu ci xam nga ma ko wax sànq booyoo ndax génn ngeen ndax yéen a ngi dama ne jigéen góor kon borom kër gi bu amee doomi jigéen fokk may góor ma am ñaari at dikk na ko kañ ma may tane woon fokk xet la koy def noonu bu amee sa doomi góor jox ko sañ daara ne ko jàng laa ci bëgg ñu am ñaari at ñu dikk koo dikk bu la laajee nga ne ko man dama fekk mu de sàmm xam jàngaluñu ko fokk xet nga koy def waa lu tax ne yow nga ànd ak sëriñ bu xam ne ànd ngeen ñaar fukki at xamalu la dara nga fa safaay dee ah xanaa sa doom yi la gënal sa bopp ànd ak sëriñ kam ñaar fukki at jëlewale ci moom dara ndax sëriñ bi gërëm na ma rek ngërëmaaneel jàmm yàlla tegu ci àjjana bi jàmm ak morom yàlla tegu ci àjjana bi xakka sa yàlla daal ngërëmam mu ngi ko teg ci ci defal ko lim soxla ngërëmam ci la teg xajjana su ko soobee nag bis ba moom ko ko soob mu yëram malik yow mi diini la wax ñun nag xelalam la ko soob nga def ci waaye nag xamula yow njëg xajjana amula njëgam kuréere yàlla amula njëgu àjjana wax na ko di fëri fëri xam naa tabu loolu waaw loolu na ko fëree jàngee ba noppi nag nga dem ci fëree mu ne mu ngi sama sëriñ nga ne ko ma xam yàlla loo ci wax mu ne yàlla kenn du ko xam loo fay def demal wuti sëriñ amulu sëriñ de amulu sëriñ demal wuti sëriñ yàlla kenn du ko xam lu ma lay toppee loo ma tane tane wu la ma di laajuma la xaram laajuma la métier yàlla nga laaj yàlla laa la toppee amulu sëriñ man wuti sëriñ yàlla kenn du ko xam lu ma lay toppee loo ma tane tane wala ma di lajuma la haram lajuma la metti yalla yalla nga lacc yalla la la toppé nga ne yalla kenn duko xam kon lo ma ca tane kay yeral la topp mam kay dañoy dem ba nga ne ma yalla ngi ni ma jallo mom xam ne deug ngi yalla ngi ni tolam ba ngi ni ci lay gëreme kum gëreem ma dal la xam ne tolam ba ngi ni ci lay gëreme kum gëreem ma nur ca tol ba nak def def la mom jaamu yalla xamul waxtu xamul saa xamul minute xamul xat ak xat xamul weer ak weer ñi ko ko def xamuñu lu dee jaamu yalla alayhi salaam. Ñaari laaj yi ñu duggoon a laaj tànn bi ki koy laaj mooy bu ñaar bu njëkk bi Cheikh Ahmed Tidiane Diop bi ma àndal moo koy laaj, bu ñaareel bi nag man maa koy laaj si te mooy si Mamadou Khoradia Cissé. Waaye balaa ma ciy laaj ñu laaj Cheikh Ahmed Tidiane Diop ñu laaj la laajam bu am solo boo xam ne dinañ ci jëriñ njëriñ yaatu su fekkee xam nañ ko ba tontu insha allah yaakaar nañu bi li nga xam. Sëñ bi sama laaj mi ngi jëm ci sabab yi nga xam ni moo la poussé ba tey nga egg fii nga egg, ndax lépp lu am rek yàlla ci baaxam di tànne ay nitam da leen tànnal ay tànneef tànneef jaar leen ay jaareef jaareef ba matale leeram comme sëñ Bamba ni nga xamee taarixam am na fu mu jaar ba egg fu mu egg. Mi nga xam ni tey ñëpp wër nañu Sëñ Bamba moom yaa ko fi toogal jombul yow tamit yàlla am na fu mu la jaarale ba tey lii feeñ ba leer bo nga xam ni dafa fës ba ñëpp ci jëriñu ah ci sa taarix boobu daal lañu bëgg nga waxtaanal ci ñàkk ñu ci gis ay njëriñ ñu njëriñ loolu may sama laaj. Alhamdulilah laaj nga laaj gu am solo de laaj nga laaj goo xam ne bu neex a tontu la laaj nga laaj goo xam ne bu naqaree tontu la ndax dafa am yoo xam ne dañuy doo sirru sirru nag dafa neexut a wax ci mbooloo saayir bi day moom ma neex na la koy waxal suñu jaar jaar daal am na ngor su xam ne mu ngi koy bind fi mu ne ana Abdou Diagne nekk ko fi de Abdou Diagne dama yaakaar ma nga bàyyi ko suñu jaar jaar daal bañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg a xam-xam daanaa wax ne su ko xaari doon jar danaa ko am waaye yàlla dogal ma nekk ci tërbiya ci suñ tërbiya aada gi nga xam ne moom moom laa fi fekk moo de tërbiya gi nga xam ne moom la borom Touba tëral woon te xamuñu ko luy la luy loolu moo de ak tërbiya dafa am lu ne ci wàllaa ñun nag dañ daan tërbiya rek bàyyi gërëm naa la rek te li la nga dem foofu nekk naa fu diir bu yàgg. Xawma bi may nett li su ma gisee borom Touba yaa ngi fi wala déet ma ne xawma bi may nett li su ma gisee ak borom Touba boobu ak fii ci sama biir tërbiya googule Serigne Touba sama baay yónni na ma ci moom ñaari yoon yoo xam ne man laay tànn boo sumay mag a ngi fi ma bokk ñoom bàyyi ak yaay sumay mag a ngi fi yoo xam ne dañoo bokk bàyyi sumay nijaay a ngi fi yoo xam ne tërbiyeewu nañ bañ wàcc leen sumay mag a ngi fi sumay nijaay a ngi fi yoo xam ne moo de ki nga dégg ñu ndax kan Mariasine ba Mariasine mu ngi fi tërbiyeewu na ba wàcc Abdoulaye Cissé mooy magam tërbiyeewu na ba wàcc Omar Diema mooy moromam la sama nijaay yi lenq moo sama yaay ñoo bokk benn ndey ak benn bàyyi tërbiyeewu na ba wàcc ci Mamad Khoradia Cissé. Mooy seen maam mooy seen papa mooy sama papa mag te maa ngi gone yii toog booba bokk na ca ñooñu la ñu ngi fi waaye su bëggaan a dem ci Serigne Touba te amut mënu da demam ci boppam man laay xoo ne ma kaay demam na Touba Njaari bi ba Serigne Touba mu ngi Njaari bi maa ngi dem Njaarim mu ngi yaar yoon nag yoo xam ne wenn wu ci nag ke damaa dem suma gisee borom Touba dem man ak moom rek kenn duñu ñaare xanaa yàlla. loolu de am naa ko ci Serigne Touba. xanaa ba mu fi bàyyee ko man borom Touba man mii di gént naa ci sama ak lefa de laaj ko de samaan seetloo naa ko ab seet ba bale dem na benn ki ngay laaj de yàlla moo ma ko gis. seet bi ma ko doon seetal dama ne gannaaw bu fi Serigne Touba jógee ana kan mooy doo xutba sama moom daa rek ñaan la ma ñaan ba noppi tëdd nelaw. am na ko xam ne nag moom dama koo seetloo ne ko damay laaj moom daf lay jox nga tëfli ca rek yaay fopp sa xaali rek tëfli ca jox ba ma ko defee dem nañ muy rëdd ba yàgg mu ne ma ki ngay laaj de yàlla moo ma ko gis. xam ne xëy na boobu seen bom la waaye li ma koy laaj lënt na ko. muñal tuuti de mu ne laaj jaami ngay siyaare maa ngi ko muñ waaw gannaaw dang tëdd naa guddi li si xaar kuy xob bu sama benn bis Alaa Jibra ñas moo ma feeñ ba mu ñëwee ci suma néeg la dugg toog ci suma lal bi ba maa ngi di nekk ak suma bàyyi fële yi ne ci bunt kër ga toog ci suma lal ma toog ci wetam nii suma bàyyi toog ci njëxam mu ne ko sëñ Mood jox ma Moussa sama bàyyi neexul ko waaw de waaye neexul ko déedéet. boobu jamono sa bàyyi ngi dund. boobu jamono sama bàyyi ngi dund. El Hadj Abdoulaye Niass it mu ngi doon dund jamono boobu it mu ngi dund. ànd ci li gannaaw bi gént naa ci nelaw genn guy gu mag ñu da ko wotee fu dëkk bu ñu wax Kousi ma dugg ca wotee ba gañ ko ca Kousi. benn guy gu mag gu ñuy nekk Kousi ñu da ko wotee ma dugg ca wotee ba gañ ko gannaaw ga sama bokk caamin yi sant ni ma fi liggéey bu xam ne Alaa Jibra Niass moo doon guddalu ay garab ñu sant ma ko ne maa nag dañoo sas te yaakaar nañ la ca oto laa de ba mu fees ma dem xendu fa ba ngoon jot ba ma wàccee fekk xibaar nañ ma ko mu ne xool leen ma ko bu ma demee fekk ko ca kër ga dafa dee waxtaan nañ fa ko la ñu tàggooye ma bàyyi ko fi ñëw di gën a fii fi dëkk bi ñuy wax caameen dafa def ngan keroog maa ngi moom ñoo bokk ba daal keroog xool na ma bëri yoo xam ne xaama lu ma ko xoole bokk da lekk keroog ca bis bële ba nga xam ne moo dee ba ma koy lëggéeyal na na ay taalibeem Moussa mii lu mu dugg ci fekk nañ ko ci. ba mu ko defee nag gannaaw gu nekk naa di ñaan rek nekk naa di ñaan rek nekk naa di ñaan ba génn guddi guddi ñëw ba ma ci genn garab gu mag ko xam ne bu yaayi laaf la bu sedd la suuf ga ñu def ko ndox ba mu fees te lu mu def ak géej ma xuus ba ca digg géej ga ba ca roon garab ga ñu ne ma tanqal naan ma tanq naan ñetti góor ñu ne ma kaw sara la ndax maawul xëy ma ne tereteew ba ma ne tereteew guddi keroog xoo naa sumay taalibe ñi nga xam ne yaakaar naa mën nañoo denc bu kenn nettali leen mbir bi keneen raax ca ko xam ne nag du kuma fuulu moom ci mbóor maa leen dem leen ba suba ñu dem ci suba sa lama ca ragaloon dégg naa ci pinci ma boo ci hoppale ko fekk ci ñetti fani weeru koor. Dégg naa ñu ne nana ci pinci ma sëriñ bi lii biit dafa xoon di dénkaan ani la ma ragaloon bañ dikkee rek dama leen a delu gannaaw gi nag laa dem ci téeree borom Touba. Lépp luñ ma wanoon ci gént gi rek ma yër ko rek gis ko rek mu mel ne dañ maa feeñalal baatin ma nag tur ko ci dënn bi. Ci loolu laa ne nag mu ngay gën a leer di gën a leer di gën a leer ba bisub tey bi fii mu ne sax tey jii ni mu leeree bu xël bu sibitee dana ko rob. Naka masala yi daan wàccee daan ci rasulallah noonu la may dikkee fii. Suba su jot nii war ma de samay taalibe weer wu jot ñu dégg luñ mas ta dégg te duma de xam nag de denc duñ ma xama rek ma génne ko waaye weer wu jot ñu dégg luñ mas ta dégg. Yàlla gént ci téere borom Touba nag ci laa ràññee ko moo tax léeg-léeg ab koo xam ne bokk na ci yéen kat Alhaji Ibrahima ni ma sa xam-xam bi foo ko jëlee ma ne ci bamba ñu ne déedéet ma ngoo ko ma ne ndax lan ñu ne xam-xam bii foog nañ ne ku ko jëlewul ci bàyyi man la ko am te lii ngay wax mboole muri yi gisuñ ko ko cee wax te yow rek bokk la borom Touba waaw mën naa waaye nag borom Touba lii la xotoon moom buñ ko waxee wut it moom la xotoon xanaa ñoom kay ñoo ko yëgut waaye moom moom la xotoon Serigne Touba xam-xamu marifa dong la xotoon moo ni ci téere mi yépp téere boo dem marifa ca la ñii nga xamee ne boo xasee jàng boo xamee xasee xam marifa boo timee al quran ñi la mbir mi de weexee téere Serigne Touba yi noonu lañ mel al quran ku xamul marifa man la ko firi boo ko firee fen saayir ak baatin la boole bu firee baat saayir bi rek nag mu ngi mel ni kuy léem naan ba bëggee ba xànde ak bëyo masuñoo xànd bañ la ko léem rek ne la ba saay ba xànde ak borom doole jaxande ku néew doole ko rek lañ la léem waaye bëggee ba masuñoo xànde de dox soxla ba ci la ga xànde ak bëkki ba ba ndax ba lëg la xànde ak bëkki ba fañ la ne ba ku mos ko xànde ak dox ba waaye ñoom masuñoo xànd alquran nag noonu la mel alquran ku réeree yàlla boo ko firee wax na dëgg moo tax suñ sang bële xadimu rasul daan ko xaye mu ne waxtu woo xamee ne si yéen nga ñuy firee alquran nga war fas mu ne sakkal sa nopp yi boo tolloo noonu sakkal sa nopp yi te dawal xaayeexu doon ku xam di ci alquran ku ci fen la doon aaya ndax gis naa fu mu bind ne wa aflalu sulloomi bi lillaaxi tawxiidu rabbina ala tifaaxi wa boduha tafsiru lil qurani suma hadisi qaalawoo daymaan kii kay xayoro alquran nee na ngeen ji xam xam mooy tawxiidu ilahia ana lu ca dolleeku moo di prim alquran ana lu ci dolleeku moo di xadis gannaaw yooyu nag mu ne allaatu ahnihi sa ahdaatu ya hudaatu kannaaw yi xarool bayaan loxatil arab maani baddeo mantiq tuufa yooyu la